حکایت آن مدّاح که از جهت ناموس شکر ممدوح می کرد. آن یکی با دلق آمد از عراق، باز پرسیدند یاران از فراق. گفت آری بود فراق لا سفر، بود بر من بس مبارک مژده‌ور، که خلیفه داد 10 خلعت مرا، که قرینش باد صد مدح و ثنا. شکرها و مدحها برمی شمرد، تا که شکر از حد و اندازه ببرد. پس بگفتندش که احوال نژند، بر دروغ تو گواهی می دهند. تن برهنه سر برهنه سوخته، شکر را دزدیده یا آموخته. کو نشان شکر و حمد میر تو، بر سر و بر پای بی توفیر تو؟ گر زبانت مدح آن شه می تند، 7 اندامت شکایت می کند. در سخای آن شه و سلطان جود، مر تو را کفشی و شلواری نبود. گفت من ایثار کردم آنچه داد، میر تقصیری نکرد از افتقاد. بستدم جمله عطاها از امیر، بخش کردم بر یتیم و بر فقیر. مال دادم بستدم عمر دراز، در جزا زیرا که بودم پاک باز. پس بگفتندش مبارک مال رفت، چیست اندر باطنت این دود و تفت؟ 100 کراهت در درون تو چو خار، کی بود اندوه نشان ابتشار؟ کو نشان عشق و ایثار و رضا، گر درست است آن چه گفتی ما مزا؟ خود گرفتم مال گم شد میل کو، سیل اگر بگذشت جای سیل کو؟ چشم تو گر بود سیاه و جان فضا، گر نموندو جان فضا ازرق چرا؟ کو نشان پاک بازی ای ترش، بوی لاف کج همی آید خموش؟ 100 نشان باشد درون ایثار را، 100 علامت هست نیکو کار را. مال در ایثار اگر گردد تلف، در درون 100 زندگی آید خلف. در زمین حق زراعت کردنی، تخمهای پاک آنگه دخل نی. گر نروید خوش از روزات هو، پس چه واسع باشد در ذله بگو؟ چون که این عرض فنا بی ری نیست، چون بود عرض الله آن مستوسعی است؟ این زمین را ری او خود بی حد است، دانه ای را کمترین خود 700 است. حمد گفتی کو نشان حامدون، نه برونت هست بسر نه اندرون. حمد عارف مر خدا را راست است، که گواه حمد او شد پا و دست. از چه تاری که جسمش برکشید، و از تگ زندان دنیایش خرید. اطلس تقوا و نور مؤتلف، آیت حمد است او را بر کتف. وارهیده از جهان آریه، ساکن گلزار و عینٌ جاریه. بر سریر سر عالی همتش، مجلس و جاه و مقام و رتبتش. مقعد صدقی که صدیقان در او، جمله سرسبزند و شاد و تازه رو. حمدشان چون حمد گلشن از بهار، صد نشانی دارد و صد گیر و دار. بر بهارش چشمه و نخل و گیا، بان گلستان و نگارستان گوا. شاهد شاهد هزاران هر طرف، در گواهی همچو گوهر بر صدف. بوی سر بد بیاید از دمت، و سر و رو تابد لافی قمت. بوشناسانند حاذق در مصاف، تو به جلدی های و هو کم کن گزاف. تو ملاف از مشک کان بوی پیاز، از دم تو می کند مکشوف راز. گل شکر خوردم همی گویی و بوی، می زند از سیر که یافه مگوی. هست دل ماننده خانه کلان، خانه دل را نهان همسایگان. از شکاف روزن و دیوارها، مطلع گردند بر اسرارها. از شکافی که ندارد هیچ وهم، صاحب خانه ندارد هیچ سهم. از نبی برخوان که دیو و قوم او، می برند از حال انسی خفیه بو. از رهی که انس از آن آگاه نیست، زان که زین محسوس و زین اشباه نیست. در میان ناقدان زرقی متن، با محک قلب دون لافی مزن. مرمحک را ره بود در نقد و قلب، که خدایش کرد امیر جسم و قلب. چون شیاطین با غلیظی های خیش، واقفند از سر ما و فکر و کیش. مسلکی دارند دزدیده درون، ماز دزدی های ایشان سرنگون. دم به دم خبط و زیانی می کنند، صاحب نقب و شکاف روزنند. پس چرا جانهای روشن در جهان، بی خبر باشند از حال نهان؟ در سرایت کمتر از دیوان شدند، روح ها که خیمه بر گردون زدند. دیو دزدانه سوی گردون رود، از شهاب محرق و مطعون شود. سرنگون از چرخ زیر افتد چنان، که شقی در جنگ از زخم سنان. آن زرشک روح‌های دلپسند، از فلکشان سرنگون می افکنند. تو اگر شلی و لنگ و کور و کر، این گمان بر روح‌های مه مبر. شرم دار و لاف کم زن جان مکن، که بسی جاسوس هست آن سوی تند.